Maar er wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in de evangelie van Lucas, het eerste hoofdstuk van vers 39 tot 66. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vinden in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult uw eengesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet beheren uw naaste huis. Gij zult niet beheren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu Lucas 1 vanaf vers 39. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschied als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindje op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Hij riep uit met grote stem en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie dat de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde. Zo sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegend zijn zullen, gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken alle geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig is zijn naam, en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld, en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in de eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. en die daarom rondom woonden en haar magen hoorden, dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kindeken te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar, er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als zijn schrijftafeltje hijst had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte zeggende. Wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. Tot zover. Laten we trachten om het aangezicht des Heren te zoeken. Aanbiddenswaardige, grote, hoge, heilige, volmaakte God. We hebben het juist uit uw woord gehoord. Dat Zacharias vanwege zijn ongeloof aan u, de levendige God. En aan uw getrouwe verbondsbeloften. En vanwege die kostelijke openbaring die gij gegeven hebt, vanwege zijn wantrouwen aan uw liefde, macht, goedheid en barmhartigheid, stom geworden is. Maar op de bestemde tijd hebt gij zijn mond geopend en sprak God lovende. Wat dat nog eens mocht gebeuren in deze morgen, wat een onbegrijpelijk wonder en voorrecht zou het wezen. Als onze mond ook nog eens geopend mogen worden. En onze lippen ook nog eens gezalfd mogen worden met een heilige geest. Om God lovende te mogen spreken. Om u te aanbidden en te verheerlijken. Omdat gij God zijt. De getrouwe verbondsgod. Gisteren, heden en tot in de eeuwigheid dezelfde. Wij zijn ook steeds dezelfde. Dezelfde zondaar. Dezelfde goddeloze. Dezelfde overtreder van de buik en de baarmoeder af aan. O, dat grote wonder, dat gij dezelfde zijt in getrouwheid, in barmhartigheid. Machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen hebt gij verhoogd. O, wist dat we het mochten zien bij geestelijk licht, dat we onder die machtigen behoren. We kunnen met onze godsdienstig leven en met ons gebedsleven, worden we toch geschaard onder die machtigen. Omdat we wat willen wezen en wat willen worden. Omdat we machtig zijn in onze eigen zin en wil en kracht en wijsheid. Het moet alles ten onder gebracht worden. Opdat we leem mogen worden in de handen van de grote Zoon van God. O, die de trotse Amoriet van zijn hoge zetel stiet. Daar liggen we aan uw voeten. O, daar wordt het, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? Voor het eerst of bij vernieuwing, telkens weer in de laagte, telkens weer in de stof, in de diepe vernedering voor uw aangezicht, dat we niets worden, dan kunt u met ons doen wat u wil. O, dan kunt u ons geen kwaad meer doen, dan zijn we het met u eens. O, zalige vereniging. Met een aanbiddelijke God. Zalige verootmoediging waar we niets meer in te brengen hebben. Niets meer te zeggen hebben. Onze mond gestopt onder de aanbiddelijke deugden Gods. Vanwege de uitstraling van goddelijke majesteit. Grootheid, macht, heiligheid en rechtvaardigheid. O, dat diepe buigen voor u, de zalige God. Groter voorrecht is er niet te bedenken. Daar is een begonnen zaligheid in de vereniging met uw goddelijke wil. Zou u het willen schenken en willen werken voor het eerst of bij vernieuwing? De kleinste beginselen ervan zijn toch al zo groot. De stille begeerte der ziel, ach, dat ik er mocht komen. Och dat ik er mocht gebracht worden. Och dat de Heer dat werk in mijn hart ook mocht beginnen en aanvangen. O, dat mijn schuld ook eens recht opgebonden mogen worden. En dat ik vernederd werd voor het aangezicht des Heeren. Die begeerten, die wilt gij toch vervullen en horen. Want de nederigen wilt u verhogen. En uit het stof en uit een drek opheffen. O, wat zijt gij toch een grote God. We hebben wel alle reden om u te verheerlijken. En om u te verhogen en groot te maken. Ach, dat we het mochten aanschouwen. En dat u dat wilde werken in deze dag. Zou het een voorrecht zijn. En zou het echt advent wezen voor onze ziel. Dat we die koning der ere mochten inwachten en verwachten. En dat we vernederd werden voor uw aangezicht. En verootmoedigd aan de voetbank van uw voeten. En dat Jezus Christus, het grote koning, in ons hart gezalfd mogen worden. En dat we u mogen leren kennen in de gangen van uw vernedering. In die diepe lijdensgangen. En als de vernederde borg en middelaar die de straf heeft gedragen. Als de schuld overnemende zaligmaker die de zonde heeft verzoend en voldaan. God verzoend in zijn geliefde zoon. Het offer is gebracht, de losprijs is betaald. We hebben niets meer te doen. Het gelovige aanvaarden. Het gelovige amen zeggen op uw goddelijke borgstelling. Het gelovige buigen voor u. En onze schuldige zwarte zondaars hand te mogen leggen. Op een reine blanke Heere Jezus. En alles is goed. O, dat wonderwerk van zaligheid. Laat u zaligen. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden. Naar zijn vreeverbond getoond. Heere, zou u het ons ook willen leren. Zou u ons ook willen onderwijzen. Dat we zo die koning in zijn schoonheid mogen aanschouwen. En onze ogen een vergelegen land mogen zien. Hier is het een land van donkerheid en duisternis en schaduw des doods. De doodschaduw heerst in uw kerk. Het verval en afval is menigvuldig. Ons land ligt onder diepe donker duisternis bedekt. De duisternis der zonde, de duisternis des doods. En de duisternis van de ongerechtigheid. Maar o, gij hebt toch een wondervol licht. Gij wilt uw licht laten schijnen in de duisternis. Dat is het grote wonder. Een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van s'hemels troon. Straalt volk bij volk in dogen. Waar het nog zo duister is. En gij kunt dat lieflijk licht doen schijnen en de duisternis verdrijven. Wat mocht u genadig willen doen in ons land, in uw kerk, onder uw eigen volk. O, Jesaja heeft van u geprofeteerd en heeft uit naam van het volk van Israël gezegd. Hij is gekomen tot de zijne en wij achten dat hij van God geplagen en verdrukt en geslagen was. En we hebben hem niet geacht. Och, dat we eraan ontdekt werden. Het is de breuk van de levende kerk. We hebben hem niet geacht. Och, u mocht geestelijk licht willen schenken. En dat we zo in de schuld voor u mogen komen. En dat u het wilde geven. En dat er een omwending mag komen. Een verandering kan in een ogenblik veranderen. Evenals bij de herders was. Kan in een ogenblik anders worden. Dat die levendige geloofsverwachting. Die levendige begeerte der ziel opnieuw opgewekt mag worden. En dat u als een verrassend God uzelf wilt openbaren. Zou u dat genadig willen werken. In de gezinnen. Onder jeugd en jonge mensen, onder kinderen en onder ouders, ook bij het klimmen van de jaren. Ze wil in gunst op ons van boven neerzien, gedenken de weduwen, wezen weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden in hoge ouderdom die niet kunnen opgaan. O, die gebrekkig zijn, die verstandelijk vermogens missen, die in inrichtingen en ziekenhuizen verpleegd worden. O, Heere, wil toch de nood gedenkende in de toren des ontfermens, en dat het nog mee mag werken ten goede, opdat er honing aan de roede mag zijn, en dat u nog wil gedenken naar de rijkdom uw genade, waar mensen troost, zo men u ziet, is in de nood veel minder niet. Wil een vader zijn voor wezen en wil een vertrooster zijn voor verdrukten en voor troostelozen. Er is zoveel ellende in dit moeite en verdrietvolle leven. Ieder heeft zijn eigen pak te dragen. Dat we mee mogen komen tot een troon. Of u kracht wilt schenken aan kruis. En zo ons samen wilt gedenken. Al degenen die geroepen worden voor te gaan. Waar dat ze zich ook bevinden. Wil geven dat de geest als Heer mag komen. Als een geest als gebed in het voorgaan. En als een geest als geloof in de prediking. Of in het lezen van het woord. En als een geest die kracht overtuigt. Zaligmakend overbuigt. Opdat uw naam verheerlijkt werd. En uw kerk gebouwd. En het rijk van de duivel afgebroken. En arme zondaren gezaligd mogen worden. Dat smeken we van u. In de verzoening van al onze menigvuldige schulden om het dierbare bloed als verbond. Amen. We zingen van de lofzang van Zacharia, het derde en het vierde vers, dat wij vrij zijnde van de hand, daargenen die ons zeer haten, hem zouden zonder vrees of schank dienen en zijn woord rechtvaten, gerechtiglijk en heiliglijk, al ons leven gewilliglijk, daartoe zijn de genegen. En gij, mijn zoon, zult een profete zijn, voor dat aanzicht als Heere mijn, om voor hem te bereiden zijn wegen. En wat er verder volgt in het vierde, 3 en 4, van de lofzang van Zacharia. Mijn geliefden, we vinden Psalm 108, vers 7, zo'n kernachtig en veelbetekenend gebed, opdat uw beminden bevrijd worden. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Die bede is op nauwste verbonden met dat voorgaande gebed in vers 6. Verhef u, o God, boven de hemelen en uw eer zij over de ganse aarde. Is niet duidelijk hierin dat God betoont en dat God verklaart dat hij de getrouwe is in de beloften aan zijn kerk die hij op zijn tijd vervult. En om de vervulling van die verbondsbeloften bidt, ja smeekt de kerk van de Oudendag. God heeft een verbond gemaakt met zijn uitverkorenen, met zijn eigen zoon, in wie al de uitverkorenen zijn begrepen. En van de grondlegging der wereld lag het in het eeuwige voornemen om zichzelf in gevallen Adams kinderen te verheerlijken en uit hen een kerk te bouwen om die te verlossen en te zaligen. En nu heeft hij in de tijd zijn beloften aan hen verpand. En met welk doel? Opdat de kerk des Heren op die gedane beloften zou pleiten. Dat ze zou pleiten op de getrouwigheid en de onveranderlijkheid van Jehovah, die nooit zal liegen. O nee, mensen, wat uit zijn mond uitgaat, blijft vast en onverbroken. En waar Gods volk nu aan zichzelf ontdekt wordt en zich nooit en te nimmer helpen kan, omdat alle kracht en alle moed en alle vermogen hun ten eenenmaal ontbreekt, daar roepen ze uit de diepten tot God. Immers, de Heere wil er ook van de huizen Jacobs om gevraagd zijn. De verzoening en de verlossing is door God zelf uitgedacht in de eeuwigheid en uitgewerkt in de tijd. En het wordt hier geopenbaard in het hart van verloren zondaars. Uit die diepten der ellende voert God zijn beminden. Uit de diepten van ellende naar de hoogte der verlossing. O, dat wonderlijke werk van God. Dat hij zich verheerlijkt in zulke diepgevallen mensen. Dan zullen ze uit kracht van dat welbehagen Gods ook in den tijd bevrijd worden. En wel de beminden Gods. In zichzelf kunnen ze geen godvruchtigheid nog iets vinden waarom ze bemind zouden worden. O, het ligt alles in het soeverein welbehagen. Door God zelf verkoren. Door den Vader geliefd. Door den Vader bemind. En dat van eeuwigheid. O, die beminden des Vaders en des Zoons. En des geestes zijn als het zwart van de oogappel des Heeren. Weet u hoe dat komt, geliefden? Ze hebben van eeuwigheid een plaats in dat liefde harte Gods. En die eeuwige liefde Gods des Vaders wordt in den tijd in hun hart bekendgemaakt en geopenbaard. Naar die trap en mate dat het een Heer behaagt. En het is uit kracht van die eeuwige liefde dat een vader ze verkoor en dat een zoon kwam om zijn bloed en zijn leven ervoor te geven. Het is ook door deze liefde dat een heilige geest afdaalt in het uur der minne en plaats komt maken voor de kennis van de Heer Jezus in het hart. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. O, de sterke rechterhand des Heren, zeer verhoogd tot deze tijd. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij heeft maar te spreken en te isteren en te gebieden en het staat er. Alle tegenstand, alle opstand, alle vijandschap verbreekt hij. En hij opent een weg wat er geen weg meer is. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. De Heer brengt zijn kerk altijd in wegen dat ze zichzelf niet kunnen redden. Verhoor ons alsof de kerk wil zeggen, och Heer, vervul uw beloften aan ons. Hoor en verhoor ons uit den hemel. Het geloof dwingt niet naar hun eigen wil, maar ze dringen bij God aan op zijn eigen woord en ze herinneren de Heer aan zijn eigen beloften. Zo was het ook in de donkerste tijden voor de komst van Christus in het vlees. Er was een volk wat de vertroosting Israëls verwachtte. En zo lag het ook in het hart van Maria. In al haar strijd en in al haar wederwaardigheden zag God op haar neer. Daar getuigt ze zelf van. Die naar ramp en leed grote dingen voor ons deed. Och, het is niet te zeggen wat God wil doen, dien die op hem wacht. In oor heeft het gehoord, in het hart eens mensen is niet opgekomen. God ziet op het geringe, op het nederige, op hetgeen niets is. Kom geliefden, we willen daar in deze morgenuur nog wat langer bij stilstaan met de hulp des Heeren. Onze tekst vindt u in Lucas 1. En daarvan het 30ste en het 31ste vers. Lucas 1, vers 30 en 31. En de engel zeide tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus. Onze tekstwoorden bevatten Gabriels boodschap aan Maria. De boodschap behelst ten eerste een goddelijke verzekering, ten tweede een wondervolle bekendmaking. Dus ten eerste een goddelijke verzekering. Het is weer al de laatste maand van het jaar, geliefden, dat we met gekerk des Heren de gezegende komst van de Zoon van God in het vlees mogen herdenken. In de vier zondagen aan het kerstfeest voorafgaande, genoemd Adventsweken, wordt de gemeente bepaald bij de geboorte van Christus. Het Oude Testament is vol van goddelijke beloften, vol van heenwijzingen naar dat heugelijke feit, God geopenbaard in het vlees. Al die beloften zijn de openbaring en bekendmaking van hetgeen in de eeuwige vrederaad besloten ligt. Hetgeen wat verborgen is, brengt God in de tijd aan het licht. In het evangelie van Lucas wordt vooral in het eerste hoofdstuk breedvoerig beschreven wat aan de geboorte van Christus vooraf ging en wat leidde tot de vervulling van Gods raad. In zekere dag wordt een engel Gabriel gezonden naar Zacharia om de geboorte van Johannes de Doper, de wegbereider van Christus, bekend te maken. In de teksten die we thans kozen tot overdenking, wordt ons echter vermeld dat dezelfde engel Gabriel van God gezonden wordt naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Ja, dat is al dadelijk voor ons verstand niet goed te bevatten. Nou, dat verachte Nazareth, dat de engel Gabriel daar gezonden wordt. Dat Gabriel in de tempel kwam, bij Zacharia kunnen we nog verstaan. Maar dat Nazareth, wat zo diep gezonken lag in de afval van de Heer, wordt daar die engel Gabriel gezonden? Geliefden, al wat hoog is onder de mensen, wordt door de Allerhoogste God neergeworpen. En het wordt alles door hem beschaamd. Hoedanig het zich ook openbaart in deze wereld. Wat hoog is voor de mensen, wat hoog is onder de mensen, het wordt door God verworpen. En de Heer ziet het nederige. In de laagte wil hij een bezoek brengen aan deze dienstmaagd Maria. Maria en Jozef, beiden behoren tot Davids huis, waar de uitwendige heerlijkheid totaal van vervallen was. Maar al is dat er totaal niks overgebleven is van die koninklijke heerlijkheid, dat wil niet zeggen dat God ze vergeet. God vergeet ze niet. Hij vergeet ook zijn belofte niet. Maria en Jozef waren beiden gekenden des Heren. Dezelfde genade die lachtig die God ook eenmaal aan hun vader David had geschonken. En die Maria, die zou nu de moeder van Christus mogen worden, wat zijn menselijke natuur betreft. Zij was die maagd waarvan Jesaja geprofeteerd had, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Daarom zendt God Gabriel tot haar. O, wat weet de Heer op de allervolmaakste wijze het adres van zijn volk. De Heer weet precies waar u woont. Voor hem is er niets verborgen. Al woont ge midden in de wereld, al woont ge aan het uiterste rand der wereld, al woont ge in de verachtste plaats der wereld, God kent de zijnen en God weet hen te vinden. Hij weet hen ook te vinden wanneer het tijdstip is aangebroken dat zijn raad zal volvoerd worden en zijn beloften vervuld. Maria was dus een begenadigde vrouw, want God had haar met zaligmakende genade bedeeld. Het leven Gods deelachtig. Maar daarboven kwam er een tijdstip in haar leven dat ze boven alle andere mensen begenadigd werd. Gezegend zijt gij onder de vrouwen, sprak de engel Gabriel. Zij was dus die enige bevoorrechte van alle tijden en van alle plaatsen en van alle vrouwen. Bevoorrecht onder de vrouwen die ooit op aarde geleefd hebben en er zullen leven. Zij was verkoren om Christus voor te brengen. O, dat wonder, de moeder mijns Heren, heeft Elisabeth getuigd. Dat wonder dat de moeder des Heren tot mij komt. God had haar verkoren naar zijn vrijmacht. Dan kun je toch wel begrijpen, mensen, dat Maria zeer ontroerd werd toen die engel Gabriel haar verscheen. Dat een engel tot haar binnenkwam en met haar begon te spreken, heeft haar zeer ontroerd. We moeten denken, zolang Gods kind hier op de wereld is, dan is ze onrein en onheilig in zichzelf, in de oude mens der zonde. En wanneer wij iets van de hemelse majesteit mogen aanschouwen, dan vervult dat met vrees ons hart. Dat kunt ge bij de Bijbel heiligen telkens vinden, als de Heere zich openbaarde, werden ze met vrees vervuld. En zo lag dat ook bij Maria. Maar wat haar inzonderheid ontroerde, was die boodschap die de engel bracht. Een boodschap uit de mond van de engel, dat is een boodschap van God. Zou ze die volle diepte van dat woord verstaan hebben, gezegend onder de vrouwen? Och nee, geliefden, als God iets openbaart, dan maakt hij zijn volk er werkzaam mee en dan verstaan ze niet de volle diepte. Ze mogen wel hetgeen wat God openbaart of hetgeen God hen belooft aanvaarden. Ze mogen het wel aannemen en ze mogen het wel overnemen. Maar de volle diepte verstaan ze niet. Dat gaan ze in de tijd een weinigje van leren door goddelijk onderwijs. En u ziet het verschil. Zacharia kreeg een boodschap uit de hemel en het viel in het ongeloof. Maar bij Maria was dat anders. Hoewel de zaak op zichzelf voor Maria nog groter en gewichtiger en zwaarder en oneindig dieper van betekenis was dan de boodschap die Zacharias kreeg. Maar ze kreeg de genade om het door het geloof te aanvaarden en aan te nemen. Het is mensenverstand dat redeneert. Wij redeneren altijd tegen Gods werk en woord en belofte in. Maar Maria kreeg genade om God te geloven op zijn eigen woord. En dat geloof rust in God. Dat vertrouwt op God en geeft al zijn bezwaren aan God over. En in die overgave ligt de overwinning. Daar wordt het geloof overwinnaar over het ongeloof. Och ja, geliefden, God laat zijn volk niet verzocht worden boven vermogen. Vaderlijk en liefdevol handelt de Heere met de zijnen. Hij weet op het allervolmaakste wat ze nodig hebben. Dat kun je toch ook wel zien in de geschiedenis van Maria. Dat God weet wat ze nodig heeft. En dat hij ze ook ondersteunt om die boodschap te mogen ontvangen en te dragen. Och, de Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten. Zwak van moed en klein van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. De Heere laat Maria niet in duister. Nee, de engel Gabriel, die gezant van Gods wegen verklaart en verzekert haar dat er voor haar geen reden zijn om te vrezen. Vrees niet, Maria. En de oorzaak en reden maakt de engel ook bekend, want gij hebt genade bij God gevonden. Genade bij God gevonden, dat is een uitdrukking die veel in het Oude Testament voorkomt. Voor Noach lezen we dat hij genade gevonden had in de ogen Gods. Genade maakt onderscheid. Genade trekt de scheidslijn. Ach, we zijn van nature toch allen een maaksel, allen even diep gezonken, allen dood in zonden en misdaden. Maar God maakt onderscheid en trekt zijn volk op uit de diepte van een staat als doods. Hij verlost de zijnen uit het verderf. Hij redt hen en trekt hen uit de macht van de vorst der duisternis. Dat is genade vinden bij God. Wij hebben die genade niet gezocht. Gezocht? Oh nee, dat vind je al direct bij Adam na de val. Zodra Adam gevallen is en de band met God doorgesneden had, viel hij in zijn vijandschap tegen God. Hield hij geen betrekking meer op God over, geen behoefte meer aan God, geen band meer aan God, geen vragen meer naar God, maar een bedekking tegen God en een vlucht van God vandaan. Dat is de mens. Dat ligt in zijn natuurstaat en dat is de mens na ontvangen genade, naar kracht van dat oude deel wat in hem woont en werkt. Niet één die naar God vraagt en zoekt. God moet de eerste zijn, maar hij moet telkens weer de eerste blijven. Het begin en het midden en het einde. Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet zochten. Genade vinden bij God wil zeggen dat we zelf naar God niet gezocht hebben, maar dat we genade gevonden hebben krachtens die gift die God zelf geeft. Genade vinden. Genade ontvangen uit kracht van dat eeuwige voornemen en eeuwige liefde. Och, er zijn er tienduizenden onder de godsdienst van deze oppervlakkige dagen die van genade spreken, die de mond vol van hebben dat ze een kind van God zijn of bekeerde mensen zijn, maar je kunt bij geen schuld bemerken. Het zijn rechthebbende mensen. Ze hebben toch het geloof en dat heeft toch recht op de genade. De arme tollenaar kwam achter in een tempel. Ze hebben echter nimmer daar gestaan, slaande op de borst als onwaardigen, als schuldigen doornattend hun bed met tranen. Och, ze hebben niet beleefd wat het is onder Gods deugden te komen die ze geschonden hebben. En dat ze een plaats waard gemaakt hebben in de eeuwige rampzaligheid. Geliefden, dat zijn zaken die leert de Heere Jezus alleen op zijn eigen school. En daar onderwijst gij zijn volk in door de geest der genade. En dat er zulken verwaardigd mogen worden om hoe langer hoe meer behoefte aan die God te krijgen. En hoe langer hoe meer een betrekking op die God te krijgen. Groot was de weldaad van Maria, gij hebt genade bij God gevonden. Och ja, geliefden, als we dat nu eens bedenken in deze donkere tijden, dat er wel veel over genade gesproken wordt, maar dat er zo weinig genade beleefd wordt. En ik weet wel, we kunnen geen hoorbare stem uit de hemel verwachten, die tijd is voorbij. Er is een christendom dat kan zichzelf wel helpen en bedenken met teksten uit Gods woord. Maar Gods arme volk, daar ligt dat anders bij. Die wachten op de Heer. Die moeten het gedurig zelf uit de mond Gods horen. Ja, gedurig weer. O, die zijn er zo op gezet dat de Heer door zijn geest in hun ziel zou spreken. En hen zijn wil openbaren en bekend. Zijn met de mensen kinderen. Daar hebben al de profeten van gesproken. Daar hebben ze van geprofeteerd en die dagen aangekondigd. En voor de heerlijkheid van Christus en voor die rijkdom van zijn genade moest nu het oog van de Israëliet geopend worden. Ze moesten door het geloof op hem zien dat hij de gegevene van de Vader was. Vader Jacob zag hem stervende door het geloof en zeide: op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Mozes zag hem door het geloof en omhelsde hem. Zoveel even van tevoren had God zijn belofte gedaan. Nu is de tijd gekomen van vervulling. Daar staan we nog bij stil. Bij onze tweede hoofdgedachte, een wondervolle bekendmaking. Maria krijgt de boodschap wat er zal gebeuren. Ze zal bevrucht worden, niet door toedoen van een man, maar de Heilige Geest zal over haar komen en de kracht des Allerhoogsten zal haar overschaduwen. Zij zal een zoon baren. De Zoon van God zal ze op de wereld brengen. Hij zal de mensen in alles gelijk worden. Eén met ons worden. En dat de tweede persoon in het aanbiddelijke goddelijk wezen. En dat opdat wij zondaren de aanneming tot kinderen zouden kunnen verkrijgen. Hij was God en bleef God. En wil de menselijke natuur aannemen. O, die diepe vernedering die hij wilde ondergaan. Hij moest voor zijn volk de schuld der zonden dragen en de straf der zonden dragen en in het stof des doods worden neergelegd. Want de grote hoge priester moest hij in vuile klederen staan voor het aangezicht des Heeren, omhangen met al de zonden van zijn volk. Daar moest gij staan voor het aangezicht Gods. Niet als een voorwerp van Gods toorn, maar als een drager van Gods toorn, om die te dragen, doordragen en weg te dragen. Die toorn waar wij eeuwen onder hadden moeten verzinken. Hij stond daar als een onbestraffelijk en onbevlekte lam Gods, dragen de schuld der zijnen. Die schuld zou hij ook verzoenen. In de diepste ellende zou hij ingaan. In de smadelijkste dood zou hij gaan. Om degene die het geweld des doods had, ten kop te vermorzelen. En ons van de dood te bevrijden. Want de eeuwige Zoon van God bezat daartoe de kracht en het vermogen. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hen niet toerekende. Eerst God met ons verzoend. En dan worden wij in de tijd met God verzoend. In die Zoon van God ligt alleen de verzoening met God. De vrede met God. Het ware leven. De hoop en de zaligheid. Aan Maria dan heeft Gabriel die naam bekendgemaakt. De naam van dat kind wat zij ter wereld zou brengen. Zelt zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zalig maken, dat wil zeggen verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het grootste goed. Zalig maken, dat wil zeggen behouden van de zonden, van de toren Gods en van de vloek op de zonde. Alle krachten van de mens schieten daarbij tekort. Onder de hemel is hij de enige naam gegeven tot zaligheid. heeft de pers alleen getreden. De discipelen vielen in Gethsemane in slaap. Maar Christus bleef waken en strijden en overwon. Zo heeft hij de zaligheid verworven en past hij de zaligheid door zijn geest toe. Want wat zou het ons anders persoonlijk kunnen baten, wanneer het door de geest niet toegepast zou worden in onze ziel? O, duizenden bij duizenden worden toegeroepen. Ga toch met uw zonde naar Jezus en neemt hem aan geloof en het is alles in orde. Maar op deze oppervlakkige wijze is het niet in orde. Als het maar in waarheid mag gebeuren. En maar op deze oppervlakkige wijze ligt er eigenlijk een verloochening van dat levendmakende en plaatsmakende werk van God en Heilige Geest. En zie, dat onderwijs van de Heilige Geest is in ons leven zo noodzakelijk. Opdat we de zaligmaker persoonlijk zouden mogen leren kennen. De rechte kennis van zonde en schuld wordt bij ons niet gevonden. Daarom is het zo nodig dat we een zaligmakende overtuiging en werking van de Heilige Geest mogen ontvangen. Dan krijgen we smart en leed over onze zonde. Dan krijgen we behoefte aan een zaligmaker. Dan worden we aan onze vijandschap tegen God en die zaligmaker ontdekt. Dan worden we een schuldenaar voor God. Dan kunnen we het zelf nooit meer goed maken bij God. Dan wordt de mens eraan ontdekt dat een vijandig ligt tegen die weg van vrije genade. Maar Christus trekt door zijn geest uit die staat als doods en uit die staat van onmacht en uit die staat van vloek en schuld en smet en van die heerschappij der zonde. En dat doet hij omdat hij zijn bloed gestort heeft en de verzoening heeft teweeggebracht. O geliefden, die persoonlijke, die onderwerpelijke kennis van Christus is toch zo nodig. Er is geen kennis van God, noch van Christus, zonder openbaring. En nu ligt die openbaring van de kennis van God en Christus ligt in de schrift. Maar het is nodig dat het in onze eigen ziel wordt geopenbaard door de geest. Want anders zoeken we de zaligheid in onszelf. Of in onze uitwendige kennis. Of we zoeken het in ons gebedsleven. Of in onze tranen. Of in allerlei gevoelige toestanden en gestalten. Of in al onze ondervinding en bevindingen. Of in alle onze ervaringen. Maar mijn geliefden, we moeten met dat alles de dood in. Dat wil zeggen, we moeten de grond eruit verliezen. Opdat het geen gestaltelijk christendom zijn, maar Christus alleen. Die de toren Gods gestild heeft en van de Vader gezonden is als een volkomen zaligmaker. Dit houdt zijn naam Jezus in. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Adam in het paradijs verbrak het verbond met God. En was de ganse zaligheid en de gemeenschap met God kwijt. Maar God zocht hem op uit eeuwige liefde. Waar zijt gij? Lees het zelf maar met aandacht na. En nu hebben wij dezelfde eigenschappen en natuur als onze vader Adam. Afwijkers van God. En is dat in onze ziel nu een bittere smart geworden? Heeft het diepe schaamte in onze ziel gegeven? Veroordelen we onszelf voor het aangezicht des Heren? Hebben we er een oog voor gekregen dat onze naam zondaar is? En dat we alleen gezaligd en behouden kunnen worden door de Heer Jezus. Jacob kreeg eens een naamsverandering. Want zijn naam Jacob betekende hielenlichter en bedrieger. Hebben we dat in ons eigen leven ook leren kennen. Dat een bedriegelijke natuur omdragen. Maar aan zulk een Jacob werd nu de ladder Jacobs geopenbaard, namelijk Christus, de verbinding tussen de hemel en tussen de aarde. O mensen, ge kunt zo rampzalig niet zijn, of er is zaligheid mogelijk door Jezus Christus. Och, als we onze eigen zaligmakers maar verliezen, Als het maar alleen bij deze bekwame zaligmaker mogen zoeken, bij wie het alleen te vinden is, als hij maar de hoogste plaats in onze ziel mag innemen. Ach, een mens probeert dikwijls dit en dat, om hier te komen en om daar te komen, om dat te beleven en dit te ondervinden. Maar het moet alles mislukken. Hij moet er van zo ver vandaan komen als Toosten is van het Westen. En dat het van zijn eigen kant niet meer kan. Hij raakt dan uitgewerkt en hij raakt doodgewerkt. En daar wordt ontsloten die enige weg van zaligheid in Jezus Christus. Zijn naam is zaligmaker, volkomen zaligmaker. In de verwerving ervan, maar ook in de toepassing en schenking en mededeling ervan. O geliefden, als er maar licht overvalt, dan zien we het. Ook na ontvangen genade, we verloochenen hem. We weigeren om uit vrije genade zalig te worden. Dat zit hem in onze eigen gerechtige en werkheilige natuur. Dat steekt zijn kop op in alle mogelijke gedaanten. Maar we moeten het voor de Heere verliezen. En als Christus ons overwint, dan wordt hij voor ons een volkomen zaligmaker. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Hij voldeed aan Gods recht. Hij droeg de zonde, hij droeg ook de smet der zonde, onze inklevende verdorvenheid. En hij zal ons daar straks bij de dood ook volkomen van verlossen. Hij zal ons volkomen zalig maken. Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De lofzang der gezaligden in de hemel zal eeuwig zijn. Gij Jezus, gij zaligmaker, gij Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw dierbare bloed. Komt, laten we van de lofzang van Maria zingen. En wel van het 6e en 7e vers. Die arm zijn naar de geest, de welke hongert meest, verzaad de Heer geprezen. Die rijk zijn vol en groot, heeft hij ledig en bloot, van hem vrij afgewezen. Hij verheft Israël, zijn zoon, en gedenkt wel aan zijn grote genade. Het 6e en 7e van de lofzang van Maria. Thank you. En nu, mijn geliefden, straks zullen we, als God ons in het leven spaart, weer het heugelijke feit herdenken dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Alles maakt zich gereed om kerstfeest te vieren. Wat zijn de mensen er druk mee? Maar helaas, wat wordt het openbaar als men over het algemeen de belangrijke betekenis niet beseft van het grote heilsfeit, dat men het in uitwendige dingen zoekt. Kerstbomen worden gekocht, men heeft elkaar presentjes, men eet kerstkransen en allerlei cadeaus om elkaar blij en gelukkig en vrolijk te maken op kerstfeest, om zoveel mogelijk van de kerstdagen te genieten. Het wordt nog van jaar tot jaar erger. Och, het is de openbaring van het volk wat God niet kent. Het volk is als een modern heidendom geworden. Och, dat God onze ogen er toch voor opende. Dat de waarheid kracht uitoefende op ons geweten. Dat we toch eens naar een hogere waarde leerden zoeken in deze adventstijd. En als we weer kerstdag mogen vieren. Is er nog enig besef van schuld en zonde? Is er nog enige kennis van de verloren staat in Adam? Is er nog enige indruk van de onkreukbare van Gods recht en deugden? O, wat is dan de kerstboodschap, toch een heerlijke, troostvolle boodschap. Voor mensen die God kwijt zijn. Voor mensen die tegen God gezondigd hebben. Voor mensen die zichzelf verloren zien liggen. Want we gaan niet verloren, maar we liggen verloren. O, denk daar toch aan, mensen. Zoek er toch niet in een kerstboom mee, al die lichtjes die aan de kerstboom branden en al die cadeaus om elkander maar vrolijk en blij te maken. Dat we onze schuldbrief eens thuis kregen. Och, val toch nog voor de Heere te voet en verlaat de ijdelheden van de wereld. En dat de schuld ging drukken en dat ge uw rechter nog om genade mocht leren bidden. Jongens en meisjes, ga toch niet op in hetgeen wat je van cadeaus krijgt van je ouders. Maar mocht je nog eens een ander cadeau begeren. Dat je om God verlegen mocht worden. En dat je in de diepte van ellende in waarheid tot de Heere leerde zuchten. En dat het voor jullie onmogelijk zou worden om zonder God verder te leven. En dat je mag komen liggen aan de poort van vrije genade. En dat je ogen ervoor mag opengaan dat de Heere Jezus in Nazareth werd aangekondigd. En dat je zo een voorwerp mag worden van de vrije genade. Vraag maar veel om ontdekkende, om verlichtende genade. En dat er plaats mag komen voor die verzoenende genade door de volheid die in de Heere Jezus Christus is. O, jongens en meisjes, je zou er toch zo gelukkig mee zijn. Als je die zaligmaker mag leren kennen. Jong en oud, het geldt voor te ons allen. Het zaligmakend geloof in Christus. O, dat grote wonder dat God op zondaren wilt neerzien. En dat gij zich in zondaren wilt verheerlijken. En alle ijdele hoop van de mens en het schepsel afsnijdt. Waardoor we onszelf maar misleiden. En met een ingebeelde hemel naar de hel reizen. Maar hier is er wezenlijk en ware geloofsgemeenschap met Christus mogelijk. De gevoeligheid en gemoedelijkheid buiten Christus zal geen stand houden. O, rust toch op geen gronden die bij de dood zullen wegvallen. Maar dat het voor ons kerstfeest mag worden in de volle betekenis van het woord. Kerstfeest voor eigen hart en leven. Dat deze geboren koning der Joden in het hart geboren mogen worden. dat Jezus, dat is zaligmaker in ons hart, mogen leven. Dat we een openbaring mogen kennen van Jezus Christus. Dat Hij in onze ziel mag leven. En dat we iets van die zekerheid van zaligheid mogen smaken die er in Hem ligt. O, dat de geest des Heren de bekommerde meer en meer overreden om te vluchten en te zuchten tot deze enige zaligmaker. Dat Jezus Christus in onze harten mogen wonen en door het geloof. En dat we in de liefde geworteld en gegrond mogen zijn. Dat zou pas echt kerstfeest voor onze ziel zijn. Dan zouden we begenadigd zijn onder de mensen. Maria lag in een lage staat. Ze was niet meer in de stad. En de stad waar weleer haar vader David als koning regeerde, was ze niet meer dan een gewone inwoner. Al de koninklijke sieraad en waardigheid was weggeweken. Maar God gedacht aan haar. De Heer vergeet zijn volk niet. De Heer zoekt zijn volk op in zulke lage staat. De Heer zal zijn beloften zeker vervullen. We lezen dat toen Maria zwanger werd, dat ze naar het gebergte ging, een stadje van Juda, naar haar nicht Elisabeth. O, wat een wondervolle ontmoeting. Daar heeft ze haar lofzang gezongen. O, bedrukten in ons midden. Verslagenen, verlegenen, vermoeiden, hongerig en dorstig volk, dat het u zo mag gaan, dat gij uit uzelf mogen uitgaan, dat de geest Christus verheerlijke in uw hart, Christus die van de Vader gezonden is op deze aarde. Wat van God afdaalt, dat keert tot God terug. O Christus, staat borg voor u. De engel, ja God zelf door die engel, had Maria verzekerd van haar genade en aandeel aan de zaligmaker. O, die kostelijke vrucht die ze omdroeg in haar binnenste. Het was haar eigen zaligmaker. Ze zou haar eigen zaligmaker voortbrengen en baren. Haar ziel is in God en door God verblijd en bewonderd geweest. En ik weet wel, het werk van God, dat komt in de strijd en in de beproeving en in de verdrukking en in de vervolging. Dat blijft haar ook niet gespaard. Ons waard zal door uw eigen ziel gaan. Maar God zal betonen dat hij met zijn volk is en blijven zal. Volk des Heren, we gaan besluiten. Kent u een belovend God? Of hebt u een vervullend God mogen leren kennen? Mag uw ziel zich nog wel eens verheugen in die God en zalig maken? O, dat we toch met niets minder konden doen dan met God die alleen voldaan is in zijn Zoon. Rust niet voordat uw ziel rust in God heeft gevonden. God geven u en ons die ontledigende genade en schuldbesef getroffen en verslagen om door Jezus gezaligd te mogen worden. En volk des Heren, vraagt toch veel om ontdekkende genade. Dat gaan al uw wangestalten mogen ontdekt worden. Dan krijgt in Jezus steeds meer waarde voor u. Dan valt Mozes weg. Dan valt Elia de plaatsbereider weg. En dan wordt het niemand dan Jezus alleen. O volk, hij is al onze liefde waardig, dat we dagelijks door hem omhelst mogen worden, opdat we het ook mogen doen met uw onuitsprekelijke gave in God mogen eindigen en de Heer hem eeuwig voor mogen danken. Amen. Eindigen met dankzij. O Heer, u gaf ons nog het voorrecht dat we nog onder deze boodschap mochten komen in deze morgen. Een dierbare boodschap voor een zondaar, voor een verslagen zondaar, voor een schuldige zondaar. Als we dat nu niet zijn, zou u het ons nog willen maken? U wilt de geest nog schenken aan zondaarsharten, om die te arresteren en te bekeren en te leren. Zou u het ook onder ons willen doen, onder jeugd en jonge mensen, onder ouders en kinderen, Kom, dierbare geest uit de hoogte, trek ons nog eens van alles af wat waardeloos is. Gij alleen zijt volle waardevol, aanbiddelijke Zoon van God. Daartoe mocht vanmiddag ook de dienst gezegend worden. Wil helpen die moet voorgaan en ons in het luisteren. Uw naam tot eer om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 40, het laatste vers. Maar in u zijn zij verheugd en verblijd, die met nood zijn de zeer benauwd, op u alleen hebben vertrouwd, dat ze zeggen, God zij gebenedijd. Arm ben ik en ellendig, maar mijn God zeer bestendig, zorg voor mij nu voortaan. Gij helpt mij door uw kracht, gij hebt ook op mij acht, wil mij altijd bijstaan. Achtste van Psalm 40. De gemeente wordt bekendgemaakt dat zo de Heere wil en we leven. De eerste kerstdag, de diensten beginnen om 9:30 en 14:00. En op de tweede kerstdag om 9:30.